Wauw, wat een opkomst. Beste vrouwenkameraden, we staan hier vandaag de Vrouwendag te vieren. Maar als ik eerlijk ben, valt er weinig te vieren. Daarom staan we hier vandaag, toch? Ik wil heel graag over hebben over economische rechtvaardigheid in de schoonmaak. Bijvoorbeeld zijn de meeste vrouwen niet financieel onafhankelijk. Dat is omdat vele part-time contracten hebben en niet omdat ze ervoor kiezen. Maar er wordt van ons verwacht de thuiszorg te doen, de mantelzorg te doen. Ik doe het graag, maar ik wil als vrouw ook financieel afhankelijk kunnen zijn. 41% van de vrouwen in Nederland is financieel afhankelijk van partner of van de overheid. Dat is veel te veel. 32% van die vrouwen werken, maar die krijgen niet genoeg betaald om een leefbaar loon te hebben. Dat komt omdat ze te weinig uren in hun contract krijgen. Veel vrouwen willen weer meer uren werken, maar krijgen dat niet geregeld met hun werkgever. Dat is zo in de schoonmaak, maar ook in de zorg. Het is een verdienmodel om vrouwen in deeltijd te houden. Maar ook 62% van de werkende vrouwen verdient tot 150% van het minimumloon. In vergelijking met 23% van de mannen. Dat kan toch niet? Dat is niet eerlijk en dat gaan we veranderen. Het zorgt er ook veel dat er 40% van de vrouwen in een pensioenkloof zitten. Dus ook na ons pensioneren zijn we nog steeds niet onafhankelijk. We blijven afhankelijk van de overheid of van de partner. De gevolgen zijn groot. Bijvoorbeeld, veel vrouwen gaan bewust niet scheiden, omdat ze dan niet rond kunnen komen. En als ze scheiden, kunnen ze in armoede terechtkomen en groeien kinderen op in armoede. Het is in de schoonmaak, maar ook zo in vele sectoren. Zoals de thuiszorg, zoals de kinderopvang. Er zijn vele sectoren te benoemen die in deze situatie zitten. Het is ook zo in de winkelstraten. Veel vrouwen krijgen daar net iets boven het minimumloon. Straks kunnen ze makkelijker ontslagen worden door onze nieuwe kabinet Jette. Daardoor staat de baanonzekerheid van de vrouwen onder druk. Vrouwen die in winkels werken zullen meer werkdruk ondervinden. Want economen zullen steeds minder mensen inzetten voor hetzelfde werk. Wat we ze ook zien, slechtere WW. Betekent ook dat vrouwen die werk zoeken veel sneller in armoede kunnen komen. En dus een andere werk accepteren die niet goed betaalbaar is. En dan hebben we onze nieuwe kabinet Jette. En denk je, nu wordt het beter. Nou, dan zie je dat ze vrouwen dubbel raken. En ze bezuinigen op de zorg, waar meer dan 80% vrouwen werken. Dat accepteren we niet. Dat gaan we niet doen. Dus er wordt bezuinigd op de zorg. Dus vrouwen komen waarschijnlijk straks in de zorg werken de straat op te liggen. Geen banen. Maar er wordt wel nog steeds van ze verwacht dat ze de zorg dan onbetaald leveren. Bijvoorbeeld in je eigen omgeving. Ze breken onze zekerheden af. En we moeten werken tot onze 70ste, mensen. Dat is voor man en vrouw. We gaan dat niet accepteren. Dat gaat toch niet tot die 70ste werken. Wat gaan we dan doen? Wat gaan we daar doen met z'n allen die we hier staan? Wij vrouwen eisen van de overheid. We eisen eerlijk loon. Een stijging van het minimumloon. AOW-plannen van tafel. En geen bezuinigingen op de zorg. Kinderopvang gratis voor alle kinderen. En betaald mantelzorg. onze werkgevers. Goeie CAO met betaalbaar loon. Gelijk doorgroeien. Ook in de schoonmaak. Respect, waardering en geen discriminatie. Dus lieve vrouwen en mensen, we gaan het niet meer pikken. En we laten van ons horen. Laten we die vuist maken. Want ongeacht kleur, religie, gender, zijn we één. We strijden voor één en we gaan samen die straat op. We laten van ons horen, nu en altijd. Wij gaan door. Laten we van 8 maart een strijddag maken. 8 maart strijddag, 8 maart vrij. 8 maart strijddag, 8 maart vrij. 8 maart strijddag, 8 maart vrij. Wij gaan door. Dank jullie wel. Khadija, dank je wel voor je strijd. En we zetten de strijd voort met z'n allen.